چیزایی که یادم میاد اولین باری که صدای استاد محمد رضا شجریان را شنیدم 6 سال سن داشتم و در ماشین پدرم بود. آن زمان از آن صدا چیز زیادی نمیدانستم. اشتیاق برادرانم به موسیقی سنتی و دور هم جمع شدن هفتگیشان با دوستان هم دانشگاهی در خانه مادریم سبب شد آن حس نسبت به آن صدا در من پایدار بماند. سالها بعد ساز فلوتم را که ارتباط خاصی هم با موسیقی سنتی نداشت به دلیل علاقه بی حد و حسرم به دوربین عکاسی و عکاسی فروختم، اما باز هم اینها باعث نشد که آن صدا با من نباشد، چرا که آن صدا با من همه جا بود، از کمپ سربازان امریکا در افغانستان گرفته تا در میان معماری بی نظیر تاج محل هند، از بالای برج آیفل گرفته تا کلیسای مشهور شهر کلن آلمان، از ونیز گرفته تا نقطه نقطه ایران همیشه سبزم، و از همه هیجان انگیزتر حین طواف خانه خدا و چپ چپ نگاه کردن سرباز عرب به گوشی های در گوشم به نشانه باطل شدن طوافم و لبخند من به او به نشانه این پاسخ که من جسمم در حال گردش به دور این چهار تکه آجر است و جان من با آن صدا جای دیگری است. من استاد محمد رضا شجریان را نه به خاطر صحبت‌های پس از انتخابات ناعادلانه سال 88، بلکه پایه این عاشقی وجود بزرگوار این انسان است که مرا شیفته خود کرده. این بار اگرچه هجرت اجباریم به امریکا پس از انتخابات مرا از سرزمینم، خانوادم و دوستان و خاطراتم تا حدودی جدا کرده، اما ثمره دیگر آن دیدن دوباره این مرد نازنین و بوسیدن گلو و دستش و در آغوش کشیدنش بود و به خودم میبادم که سالها بعد زمانی که هیچ کدام ما در این جهان نیستیم، آیندگان به لحظه لحظه بودنمان با دماوند آواز ایران قبطه خواهند خورد، چنان که ما در این حال به نبودن در کنار حافظ و مولانا قبطه میخوریم. خب از این اکس ها به خود میرم چاپ کنیم. آره دیگه برای خود شما چیز رو